سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورة الرحمن دريه سيو ددي پار يو حسكي زان لا خپل یو مقصد په اوله حصہ کې دلائل عقلیه او د الله په وحدانیت باندې، بل جبه کې د الله نعمتونه او د خپل مخلوق باندې. سعام نعمتونه او سخاص سظاهری او سباتینی سب بری و سب بحری سانفوسی و سافاقی پدوے محصہ کی بیان دا تخویف اخروی دے نٹول حصہ پدے یو مضمون بانے لگے دلی دا پدرے محصہ کی بیا خوشخبری دی و بشارات دی. اول حصہ کی دا یو آیات کریمہ پاتر یسألہ من فی السماوات والارض دا ہم داغی سر لگی سنگ چھ مخ کی ذکر دا نعمتونو شو رد لیلو شو نو دا سی دا ہم دا رب یو نعمت تے دا سی دا ہم یو دلیل عقلی دے اللہ و یسمانونو والا و زمکو والا زمان سوال کی زمان غواری ہر لمحہ د دې زندګۍ کې دا پته چاته نشته چې الله د کم وخت نه دی. والله اعلم. ځکه د قرآن نه ثابته ده هو الاول والآخر الله اولم دی او آخرم دی. نو دا اول معنی دا کوي چې دا غنه مخکې سنو دا آخر معنی دا کوي چې لیس بعده شیء اگر نروس تو بس نہیں دا کم وقت نہ اللہ موجود دے او دا اللہ قدرت کاملہ پا ہر رب دستر گی کی اللہ کم کم کارون نہ کی عظیم الشان دا بعض خلق و غلط عقائد و غیوی اللہ خب آرام ناس دے ماز اللہ اگر اس کارون و مارون تا دیشدون تا نظر روشت ترے و ناغ دا کی دا فلسفی والے او بیا په فلسفی والے او کی هغه چې بالکل جوهلا دي د فلسفی عالمانه غیتوي نه اصل فلسفه خو دا ده چې طرف په خپل صفاتو باندې پیژني او دا فلسفه ملويږي په قران کې دا د دنیا په فلسفه کې او یاره دنیا فلسفرو سره دا علم نشته دا قران څه دی قرآن چې چاوي او دې کې سوچ او تدبر وکړو نو پته به ورته ولګي چې الله په هر لمحه د دې عالم کې او په هر لمحه د دې زندګۍ کې هغه سکی داسې ناسته کنه هغه په یو کار باندې دی. هو فی شان قرآن داسې لفظ ذکر کو نه شان شؤون د هغې جمع راځي، دا یو حالت دی، معنا ردی یو حالت، یو عظیم الشان کار. نو الله وی اسمانونو والا او زمکی والا هغې خو زمانه غواړي، د هغې مسئول زیمه. اسمانونو کې ملائک دي، نورانی مخلوق دی، په ځمکه باندې هر قسم مخلوق پاتې کیږي، پیریان په کې شته، انسانان په کې شته. هغې الله ته لاس نیولی دی او د الله نه غواړي د شپې او د ورځې. نو ته د چا نه غواړې؟ دا دلیل دی په دې باندې چې اسمانونو والا او ځمکې والا د الله نه ځکه غواړي چې الله سره هر څه دي، الله هر څه ورکولی شي، هر چاته ورکولی شي. او کل یومن هو فی شان، دا درب یو نعمتم دی، یو دلیل عقلیم دی. الله باندې داسې وخت نه دی راغلی تر اوسه چې هغه په ذات باندې یا غفلت راشي، یا د هغه په ذات باندې دی سپرکالی راشي، یا د هغه په ذات باندې دی ستومانی راشي. انسان ستړی کیږي، نوده کیږي، سر پې درنیږي، سترګې پې درنیږي، کله غله خوب جوټور کوي، او کله داغه په زړه باندې سو خپکان راځي. الله رب العزت داسې دی چې په دې زندګۍ د ورځې او د شپې کې داسې یو وخت په هغه باندې نه راځي چې هغه به د یو کار نه غافل وي، هغه به یو کار نه کوي. دا نظام د دنیا چې روان دی، نو چلوونکی شته، هغه چلی نو څه طریقې سره چلی، الله په دې باندې ښه پوهیږي. دی پسی با سنفرغ لکم ایوها الثقلان نشورو کی پا تخفیفات بانی، مدارو کٹول پا تخفیفات بانی روانه دا. اول دا دلیلو یسألوه، سوال کئی دا دی اللہ نا، غواری دا دی اللہ نا، من فی السماوات، آغا سوک چی پا اسمانونو کی دی، اسمانونو والی بسا غواری. نو تمانا کئی مفسرین المغفرہ، اغی دا اللہ نے سوال کی دا مغفرت، بولے دا اغی روڑے تاجت نشتا، دا اغی وبو تاجت نشتا، دا اغی بدن اللہ دا سے جو کر دے شیغی کے دا خوراک و سکاک سا نظام نشتا. مخلوق تے دا اللہ او دیر لوے مخلوق تے دا اللہ، خویو دا اغی خوراک تا ضرورت نرازی، دا اغی سکاک تا وبو تا ضرورت نرازی. اللہ جوړ کړی داسې دی چې ردین هغې بالکل پاک دی، بس هغې د شپې او د ورځې د الله عبادت کی او د الله په امر باندې مقرر دی. والارض او ځمکې والا څه غواړي؟ وی الرزق. د شپې الله ته ولاړ دی، د ورځې الله ته ولاړ دی. نو اسمان والا دا وی چې الله مونږ ته بخښنه وکړي، او هغه ځمکې والا دا وی چې الله مونږ له روزي راکړي، الله مونږ له صحت راکړي، الله مونږ له بچي راکړي، اللہ مونگ لبادشاہی راکی، اللہ مونگ لدار راکی، مونگ لدار راکی. اللہ پا سوال بانی خوشحالی گی، او پا نکولو بانی خپکی گی. اللہ یغضب و ان ترکت سواله، اللہ غسکی گی کچرت داغن سوال او غختن پریدی. و بنو آدم حین یسألو یغضبو، او بنی آدمو ددن چکل تسوال که کنی یا روپیت تغوار قرد، نو بد دی بطن دی چرونی کی دے د غختو په وخت کې، والله د غختو په وخت کې خوشحالیږي. ځکه بار بار ویجیبو دعوت الداعی اذا دعان، زه ستاسو دعاګانې قبلوم، خو چې دوره سوکي چې مانه خو غواړي که نه. دی وجنه الله فرمایي واسأل الله من فضله، زما فضل زما نه غواړي. واسأل الله واسألو امر دی، جمع ده ټولو ته وي، او بادشاهانو د دنیا، علماو د دنیا، عوامو د دنیا، ما نه غواړي. واسأل الله من فضله، مال غواړي، نو فضل د الله څه شی دی؟ دا د الله مال دی کنه. وسع کرسیه السماوات والارض، آیت الکرسی کې تیر شي، والله وي زما بادشاهي خو په اسمانونو باندې هم ده او په ځمکه باندې هم ده. د الله رحمت خو هر یو شي ته رسېدلی دی، لهذا طالب هم الله خپل رحمت درکي، ستا برخه پکې شته، خو ته د هغه نه غواړه کنه. یسألوه من فی السماوات والارض، په قبرونو ولې ګرځې؟ اولیاء نہ سغواڑے ہو پخپل محتاج و چ جوندی نہ اللہ نے غختا نو اللہ و اسمانونو والا و زمکی والا زمانہ سوال کی و زمانہ غواڑی سوک دخپل گناہونو مغفرت او سوک روزی قل یوم حرر وس هو دا اللہ فی شان پیو حالت کی وی کل یوم ہر روز ہر لمحہ یا دار وز دامونگا چکم زمونگا چکم حساب دے یا دا اللہ پہ علم کی اور رز دا چیغا دستر گورا پہنو دام یوم دے یوم من الیام کل یوم ہوا فی شان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نتا پوس کی چی یا رسول اللہ او دا سی نور صحابہ وم تا پوس کو چی کل یوم ہوا فی شان کل یوم ہر روز ہوا فی شان ہوا فی شان کل یوم کل یوم یا رجی ہوا فی شان سر لگی ذکر پی زور را غلی دی چی دا اللہ پا یو حالت کی وی کلا کل یوم یا یسألوه من فی السماوات والارض دا غی یسألوه سر لگی سوال کی دا غناغ سوک چی اسمانونو والدی یا زمکی والدی کلا کل یوم هر روز کدا مخ کی سره لگے او کدا رستو سره لگے خدا الله صفت ته چاغه هر لمحه په هر رب دسترګي کې او یا هر روز زمونږ د دې روزونه دار ودی چې کوم دی هغه په یو حالت کې دی په یو کار کې دی په یو عظیم شان نبی صلی الله و سلام به صحابه له جواب ورکو وی هغه وی څنګه په شان اللہ پہ یو شان کی دے پہ یو حالت کی دے وی یغفر ذنبن چاہتا گناہ معاف کی ویعطی سائلا بل سوال کی اگر اللہ سوچت کری دی ناغل اور کی کہ ہاں تم والا یو مشہور حدیث کی تیرشیو کدا طول مخلوقات جناتو انسانانو دا طول پہ یو زیبانی دا اللہ نے سوالو کی نو اللہ با ہر یو تا اغا خپل مسئول چی اغا کم شی غوخ تیر اغا با اغا تولی کپ یو وخ دا تمام انسانانو دا تمام پیریانو راجمشی و دا اللہ نسوالو کی نو اللہ با دا ہر یو سوال او ریومو او ورکی او ورلومو او دا اغا پا بادشاہی کی زر برس کامین رازی نو چالا رزق ورکی دا چا گناہ ماب کی دا چا لصحت ورکی چابان مرگ راولی چال جون ورکی دکا ورتوی من احیاء و اماتت و غفران ذنب چا گناہ ماب کی سوک مل کی سوک جون دے کی چال بادشاہی ورکی چا زلزل راولی چا طوفان راولی چا ہوا راولی تا ہوا فی شان کل یوم ہوا فی شان اللہ لوح بارک رادی چی داد سپین ملغلر نہ جوڑ دے لوح آغا لوح چاگی تمون لوح محفوظ وایو آغا دا اللہ پاک دا علم مرکز دے من درت بیضا دا سپین ملغر نجو دفتاہو دا غی دا یو غاڑا و دا بل غاڑا کناری دا سر ملغر دا قلمهو النور او قلم دا غا نور دے لکلم پا غی بانی نور شی نو پا دے لوح دا لوح محفوظ دے دا اللہ دا علم مرکز دے پا دے کہ اللہ کل یوم ہر روز دری سوا و شپیتزا لگوری کل یوم نور دا پا دے کتو کر دے مقصد مفسرین دا غی حدیث مقصد ہم دا ذکر کی چی بادشاہی دچا بادشاہی واردے سوک دا تخت نروغ واردے و سوک پا تخت بانی کینی چا بانے بیماری راولی پچا بانے پچانا بیماری لے رکی چالا صحت ورکی سوک مصیبت زدر لاغ مصیبت لے رکی سوک مقتلا دے اغتا اللہ معافیو کی سوک پا جیل کے دے اغا خلاص کی سوک جیل توردن نکی اللہ دا سنے دے ناس معطل چے بس بیکار دے سم نکی فلاسفہ ہوئی اللہ عقل اول پیدا کو بس اللہ پا آرام کی نس معاذ اللہ عقل اول لگید نو دویم عقل پیدا کو دویم لگید نو درے میں پیدا کو حتا کې چې نه هم لګي د نو عقل عاشر پیدا کله سم نو وس دا نه عقول او الله اخفه آرام ناس وس د مکی ستلی شوی وینو ما ذا الله دام لا عقیده دا او دام لا ځان ته علما ودی وی او عقل لسم عقل هغه د ټول دنیا نظام چلی او هغه سوکته او هو جبرئیل علیه السلام یا جبرئیل علیه السلام نظام د دنیا الله چلی انقلاب پا عالم باندې که اسمان دی او که ځمکه ده او که انسان دی او که پیری دی او که حیوان دی او که مارغان دی انقلاب په دې کې الله راولي چاله مرګ ورکي چاله ژوند ورکي چاله بچی ورکي چاله نه ورکي چاله نر ورکي چاله ښځه ورکي په چا زلزلې راولي په چا عذابونه راولي بس کل یوم هو فی شان الله هر روز په یو حالت کې دی او هغه حالت دا دی فبأی آلاء ربکما تکذبان نو کم یو د نعمتونو د خپل رب نه دروغ جنوی تاسو اے پیریانو بنیانو سنفرغ لکم ایوها الثقلان دا وزورن او تخویف شروع شو دلائل او نعمتونو مخکې ذکر شو الله وی زبا معنا لفظی دادا سنفرغ لکم زردا چې مونږ به فارغ شو تاسو ته اے دو درنو ڈلو ایوہ الثقلان اے دو درنو ڈلو ثقلان دا انسان دے و پیرے رے دی طرح دو درن ڈلی ولی ہوئی دنیا ردید پار اللہ پیدا کرے آسمان اللہ ردید پار پیدا کرو نور اس کو میں ردید پار پیدا کرو تمام وہ نبوٹی و غرون ردید پار پیدا کرو وہ بچینی و دریابون و نہرون ردید پار پیدا کرو دے سر پارا پیدا کو دے خپل عبادت پارا پیدا کو نو پدبانی فرائض کی خود ہو پدبانی واجبات کی خود ہو چکل تو بلوغ تو رس نو اللہ وی تابا نے زما دا فریضہ دا رمبے خدا چ کلمہ ہوا آیا بیا منزو دا فرائض اللہ پد انسان باندھ یہ خری چتخ پل رب پی جانا پل پالون کیوں پی جانا پل روزی اور گون کیوں پی جانا تاوس عقل لاغے نیو خابل خواہ گورا عالم تو گورا برا خکتا او گورا دی دنیا تا او گورا رنا و تیری تا او گورا دا دینم دا معلومه کا چیز یاوی ماما سر بل سوک شریک و حصدار نیش دا پا تا بانی فریضه دا وز دا فریضه اللہ پا انسان او پا پیری بانی خیده و خپل احکام پا دا بانی مسلط کردی دی چی تا با دا شپی دا که در وزی با دا که پشپا که با دو زل دو رزل دا که و پر وز که با دو رزل دا که دا دو دلی دی بس انسان او پیری چی دا مکلب دی ساروی نے تپوس نشتا ہونا پا اگر سفر شتا ہونا واجب شتا ہونا بل سشتا او دا سی پوبو کے میانو اگر تسبیح او ذکر او عبادت زان لچے اگر اللہ پی جنی او دا اللہ ذکر کئی خدا اللہ را طرف نا پا اگر بانے سو واجباتو یا سو فرائضو دا نشتا دا صرف پا دی دو ڈلو ذکر دیتا سقلانو وی دا اللہ وحی پا دی بانے راغلی دا او دا وحی چا پچا بانے راغلی نو اگر تا سقلین او سقلان دا درنی ڈلی دی ولی دا وحی ډیر ثقیل ده ان سنلقي عليك قولا ثقيلا سوره مزمل کې ورس راشي الله پیغمبر ته وی مونږ درنه وینا درکو تا ته درنه د قران نه د وحی نه درنه وینا بل نشته دکا دنیا کې دار چا خبري خلق وته غوږی خې کنه چې بادشاہ تقریر کې وینن وزیر اعظم لګیاره تقریر کې صدر سیب لګیاره د دنیا سوک یو ده سوک بل ده په هر جبه کې یو دا مخلوق وته ناشتی او دا خالق در کائناتو نو چه اغا بیان کی او اغا وضاحت کی او اغا خبر کی نو دا اغا خبر بدرنه نی چه زمکا و اسمان دا غدی دا عارضی بادشان دی او اغا استی و حقیقی بادشان دی اللہ وی سنفرغ لکم ایوها ثقلان انسان او پیری تا خو دنیا که دیری وینه تو اکلی دیر حرام دیو خوالو دیر ظلم و زیاده دی پا دنیا کی وکو او هر یو شی تستا تن دیو لگی دو سجده دیو کلی خو صبر کوا زبا تا تا فارغ شم خواه نو ویدایت نا خدا معلومی گی چولی اللہ پس کار بانی مشغول لی چی عدیت سم نلی نا لا یشغلو ہو شیعون زمونگ دا سی سنت والی جماعت خو عقیده دادا چی اللہ پاک سشم دا سی نشتا نا پا زمکا و نا پا اسمان نا پا انسانانو که و نا پا پیریانو که چی اللہ دیو کار نا مشغول لی لکه مونگ پا یو کار که لگی آیو نمونگ و سر بل کار نشو کولی بعضی کسان د فخر او د غرور خبرې کوي ویره سړی دی خو په یو وخت کې مړه لس کار هم کولی شي زموږ ځای کې یو دورونه اوس دواړه وفات شوي الله دې وبخښي زمیندار نو هغه مشر ور به دې بل ته قارېده پلاني وي ته دا کار هغه وي تا څه دغه جوړ کړی وي کم کارو کوم وی یار په یو وخت باندې سړی وی لس کارونه کولی شي نا کشر وته وی صحیح ده کنه لس کارونه کولی شي بیا وی عبارت باندې اتاړو وته وی نن بخیر ته ماته سنوې زبرت کار خیم وی صحیح ده وی دا وباړه و بخار کوا هغه یو بخار کو بل پله خپل بو تړلې وی راشي وی کوا هغه بیا تیا کار وی تا هوس وی چې لس کارونه کولی شي لوی ته دا دواړو البم چلا و دلتا و بو خرم کا اللہ لا یشغله شیء عن شیء اللہ اسمانو نہ پیدا کرو ندی مشغول نہ کد زمکینہ زمکے پیدا کرو ندی مشغول نہ کد غرون نہ غرون پیدا کرو ندی مشغول نہ کد دریابون نہ او دا سے عالم کے اللہ لگیا دے اللہ دا کارو نہ کی بل سکن کی دا نظام دا دنیا اللہ چلی خو لا یشغله شیء عن شیء جستا سوال تقوی کی دی دانه چې د بل غنوري ستا حاجت پوره کین نو دانه چې د بل غنشي پوره کولې نه زمونږ عقیده دار چې الله پاک یو شی د بل شی نه مشغوله کولې نشي انسان د چې یو کار کوي نو بل نشي کولې الله څنګه دې ته چې سنفرغ لکم ایها الثقلان نو یو جواب دار چې دا د عربو د محاورې مطابق بلکې زمونږ په عجمو کې هم داشتا لکه یو مشر دی وغه خپل کشرانو ته وي خر بس خبر کو زو اعظم تاسو په خدې وخت لا اوسګار نه ما خوځګاری خودي وړو له زور نه ورکی نو دا الله زور نه ورکی تا نه چې کنه الله فارغ نه دی الله دې ټول ته فارغ دی او نو په سکار باندې هغه مشغول دی دویم جواب داده چې سنفرغ لکم معنا کوي مفسرین دا نه چې ارسر ګلې وشاګولی ارز بر دی یو معنا راځي وی سنقضی لکم کوي تاسو چې څه کوي نو هغه کوي فیصلہ بدستا سوکم سنقضی لکم ایوہ السقلان اے درنو ڈلو یو رض بما تودرے گئے وزو بستا سو فیصلہ اکم سنفرغ لکم ایوہ السقلان امام بخاری مانا کی جو دا برٹونو نا بہتری زکا چھے بخاری کردی دا سنفرغ لکم سنحاسب معکم زرد جمونگ بتاو سر حسابو کر وزر روانا در وزد قیامتا و یوم الحساب و تولی ویلی دی اللہ آغی تا دا خبر رستو کردی دا دا زور نشور دے دینا وی یرول سنفرغ لکم زردہ چی منگا با حساب کستاسو ایوہ السقلان اے دو درنو ڈلو یا معاشر الجن والانس دقا دو ڈلی فبی ای آلائی ربکما تکذبان نکم یو دنعمتون دخپل ربنا درو جنوی تاسو اے پیریانو و بنیانو یا معاشر الجن والانس اے ڈلے دا پیریانو دا بنیانو این استطاعتم کچر استاسو پتا قد کیوی ان تنفذو چیوز ہے تاسو من اقطار السماوات والارض دا اطرافو دا اسمانونو دا زمکینا اقطار قطر طرف توی یا جنوبی او یا شمالی یا غربی او یا شرقی کستاسو پتا قد کیوی چیوز ہے تاسو دا اطرافو دا اسمانونو دا زمکینا فنفذو نزیوز ہے او ایدا بوتا پا غرزبانی ہوئی او یا دلتا و تو چې تاسو پر دنیا کې دور فخر او غرور تکبر شروع دي نو ځکه تاسو وزه آخر زما د حکم د شپې او دروازه نافرمانی کې او سپروانه ساتي نو پټ بشي په عالم کې زکه تو ته شنو ځه فنفذو وزه لا تنفذون الا بسلطان نشه وته تاسو دا اطراف د عالم نه الا بسلطان مگر په زور باندې یو معنا دار او زور خو تاسو شتله تاسو بس زوری سورة فرقان کی تیر شیو چی قیامت رسین یوم تشقق السماء بالغمام نا اسمان با دو وریض رلا سوچ ونزل الملائکت تنزیلا ملائکی با دو وری نراکوزش سورة ملائک تی واللہ عالم حواقی با گیروا چی چاپیر آتراف دا دی دنیا اگا با دو ملائکو ندک شی نو انسانان و پیریان پا دیمیاس کے راگیر شو اللہ و توی زیفن فزوزے لا تنفذون الا بسلطان نشه وته تاسو د دې اطرافونه مگر په زور باندې او زور خوشتنه یا لا تنفذون تاسو نشه وته الا بسلطان مگر په امر د الله په اجازه ته الله باندې چې الله حکم شي نو به چې دا حکم نشي وي خو نشتلی فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم یو د نعمتونو د خپل رب نه دروځنه وې تاسو یې پیریانو او بنیانو یرسل علیکما رالی گلی بشی را پری خودی بشی پتا سو بانی شو آزم من نار که پا دا غرد بانی سو کتیخ تکی و کئی با زکر چکل یر راشی حیبت راشی نه انسان پا دیدنیا که وطا نگوری نو آقا خود دیر لوی حیبت تی دیر لوی دخشت تی دا غیر وزی چی کم گبراحت تی و کم یر دا اللہ ری تی مسلمانان پا من کی او قرآن گوا دی چی پا باز خلق با دا غیر نی و ساغا اللہ پی جنی چی با سو کی جی دا یر و پا غیبانی نرازی نو چی سوک تیخ تکی نو کم پلے با تختی اللہ وی یرسلو علیکم را پری خودی وشی پتا سو باندے شواز من نار شغلی دورو پخوا چی منگا وارو او یو مخروب را شپی چی تختی دو پولیس ور پس راغلیو چاپا برا غلیو ناغی با رنا پری خودا کی دیشم دا گولی وی اگر رنا بے پری خودا در رنا دا پارا بس یا غرنا او په بره باندې لانا شغله به روانه و نو مخامخ به په یو میل کې سړی ښکارېده کم پله به تختېدو الله وی یرسل علیکم شواز من نار پیریانو ته وګوره که نه بره خبره وکی دي او چې د برې نه را روان شي نو یو شغله ورپسې را روانې هغه نه پټېدی شي او نه خطا کېدی شي دا شغلې د الله د طرف نه را روانې دي دا ملائک تی اغی مقرر دی پا دے بانے کتا تیخ تک ہے نو پا شغلہ با دی بولی و نحاسن نحاس یو مانا دا لگی یو طرف تا شغلی دی او بل طرف تا لگی دی نو تیار بشی تا خو بسوی نمنا شغلہ بر پس دا ور را روانی نو مخی بم نشت لے جی غرب شی او شغلہ را تو لگی دا نتا پا زیده پزای بانے بود رہی اغی نبیادین یو خواد تیشی نبل خواد تیشی ترگی دیا کارنو که یرسلو علیکو ما شوازم من نارن و نحاسن او نحاس دویم مانا که دا تامبا چه که لویلی شی نو دا با دا لره نپا دیبانی راویشتی شی دو ور شغله بای او ورس رویلی کرد تامبا نو کم پا لبوزه پیریان و بنیان و فلا تنتصران مانا که مفسرین لا ینصر بعضکم بعضا پا تاسو که انسانان و پیریان و داسی بسوکنی چه تاسو دا یو بل امدادو که نہ انسانان پخپل میں اس کی او نہ پیریان پخپل میں اس کی پدے کے اولیا شتا پدے کے شہدا شتا پدے کے بادشاہان شتا پدے کے ہر قسم مخلوق تھے اللہ بھی بتا سکے ودا سے مسوکنی چھے دے یو بلو امداد کی فلا تنتصران فبئی آلائے ربکما تکذبان نکم یو دے نعمتون دخپل ربنا درو جنوے تاسو انسانانو پیریانو فائدن شقت السماء پس کلا چوچوی دا اسمان فکانت وردتن کد دهان نشی بدا تکسور پشاند سری سرمنی دا مشور مانا دا اللہ اسمان بم چوی ترو سپوری پا اسمان کسا فرق ندر آگلے و قرآن ویلی و صورت ملک براشی چه توز غلا و نظر پده از مکہ پده اسمانو نکی تپک سوینی چود دا تخکاری سفرق دا تپک اخکاری سسوری دا تپک اخکاری دا خپل چتونه وګورا او الله وي زما دې چته وګورا او دا کوم وخت نه ولارد حته استقلت کما هيا چې دا کوم وخت نه ولارد نو ما غسه دې هیڅ فرق پکې را نه غي خو یو ورځ را روانه ده اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت ویلی بشي او بچو الله یو بچو اسمان فکانت ورده تن کد دهان نشي بدا تقصر پشاند بوزینه فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم یو د نعمتونو د خپل رب نه دروغجن وی تاسو ای پیریانو و بنیانو فیوم ایذن په دغه ورځ لا یسأل عن ذنبه تپوس به نشي د ګناه خپل انس ولا جان نه د انسان نه او نه د پیری نه د قیامت ډېر اوږد ورځ نو په دې کې مختلف حالات دي نور تپوس خو به د انسان نه کیږي د خپلو کارونو لا یسأل عما یفعل وهم یسألون قرآن گواہ دے پا دے بانے چا دے انسان نبا تپوس کی گی دے پھر نبا تپوس کی گی او اللہ داغہ دا کارون داغہ نبا تپوس نکی گی مخلوق اگر اللہ پیدا کرے دے دا پارا چا دے بارے زان تا درو مستان بستا دا کلو تپوس کو ما خوپا دے قیامت کی مختلف حالات تی نو کلا با اللہ ملیکو تووی جدی روان کن اللہ بو تووی قفوهم خود روی دی انہم مسئولون دین ان تپوس کی گی او تپوسونه به بیا شروع کی تا دنیا کې بلا خدایان نیولیو زه خو هغه نه وینم تاسو سره سو وجره چې هغه نن تاسو امداد نشي کولی هغه نستاسو نه خبر دی او نه تاسو د هغه نه خبر یې او نه په دنیا کې تاسو نه خبر او چې تاسو د هغه عبادت کوو. نو کله د دینه تپوس نه کیږي بلکې ملائکو ته به حکم کیږي چې د سرنا او د خپونه رانه سه جهنم ته ولې. نو دا پکې هغه وخت صحیح فیوم اذن په دغه ورځ لا یسالو تپوس باندې کیږي ان دم به د ګناخ بل انسو ولا جان ند پیرینا ند انسان نو ند پیرینا فبی ای آلائی ربکما تکذبان و پا کم یو نعمتونو دخ پل ربانی دروغ و انسانانو و پیریانو یسألوهو من فی السماوات واللاردو سوال کئی ددی اللہ نا آغا سوک چی پاس ماننو کی دی او آغا سوک چی پاس مکہ کی کل یومن هو فی شان او هر روز دا اللہ پا یو حالت کی وی پا یو عظیم الشان کار کی وی فبأي آلاء ربكما تكذبان نو پا کم یو نعمتونو درب دوالا دروغ وای انسانانو پیریانو سنفرغ لکم ایوها الثقلان زردہ چه حساب بوکو تاسو سرا اے دو درنو ڈلو فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم یو د نعمتونو د خپل رب نادر او جنوی تاسو پیریانو بنیانو یا معشر الجن والانس ایڈل دا پیریانو دا بنیانو ان استطعتم کچر استاسو پا طاقت کیوی ان تنفذو چیوزے تاسو تختے من اقطار السماوات والارد دا اطراف دا اسمانونو دزمکنا فنفذو نوزے لا تنفذو نا الا بسلطان نشے وطے تاسو مگر پا زور سرا نشے وطے تاسو مگر دا اللہ پا امر سرا فبأي آلاء ربكما تكذبان نو پکم یو نعمتونو درب دواړه دروغ وای انسانانو او پیریانو یرسل علیکما رالی گلی بشی پتا سو باندې شوا زم من نار شغلی دور او نحاس او لگی فلا تنتصران پس تاسو باندې داد نشه کولې بازی د بازو فبأي آلاء ربكما تكذبان نو کم یو د نعمتونو د خپل ربنا درو جنوې تاسو انسانانو پیریانو فیدن شقت السماء پس کله چې وچوي اسمان فکانت وردتن کدهان نو شی بدا تک سور پشان دا غسره سرمنی فبأي آلاء ربكما تكذبان نو په کم یو نعمتونو د خپل ربانی دروغ وای تاسو انسانانو پیریانو فیوم اذن پس پا دغا رضبانی لا یسألو عن ذنبه تپوس بو نشید گناخ پل انسون ولا جان ند انسان ناو ند پیرنا فبی ای آلاء ربکما تکذبان پس کم یو دنعمتون دخ پل ربنا دروغ جنوی تاسو انسانانو پیریانو